se huumi se. Tervetuloa Underground-huminan pariin. Tervetuloa. Tervetuloa. Juu, tämän meidän ohjelmamme aloitti Fatboy Slim. Niin, First Down biisillään. Joo, ja Pede, Living True Chemistry-levyltä 8. biisi, että sellaista. No röyhki itsellesi vaan. Jee. No, sukset. Kuunnellaanko lisää musiikkia? Juu, juu. Samanlaista, vaan erilaista. Vähän erilaista. No mitä? Joo, tää on tämmöinen hieman mystiseksi jäänyt Pink Floyd-levy, minkä jostain olen löytänyt. Ihan oli alkuperäisen näköinen. Joo. Mutta tää on Pink Floyd Dark Side of the Moon luki etukannessa. Kannet oli kyllä eri väriset, mutta enempää sisäkarsiteen tietoa löytynyt. Takakannessa on biisit samassa järjestyksessä kuin alkuperäisellä albumilla, mutta niiden perässä lukee erinäisiä esittäjiä. Mä en tiedä kuinka paljon tässä Pink Floydin jäseniä vai onko ollenkaan. Mutta no niinpä. Mutta sen mä tiedän, että tässä on Peter Banks ja Tori Kay Yesistä ja John Wetton Aasiasta esittävät Evin päätösraidan Eclipse. No niin, tältähän se sitten kuulostaa. All dark. Poison Whiskey kappaleella on Bad Vibrations. Joo, Lynnäreillä on muuten saman niminen kappale kuin tuo bändi. Joo. Joo, mä veikkaan myös, että Bad Vibration nimisiä biisejä on aika monellakin orkesterilla. Kyllä, seuraava ei ole kyllä mikään Vibration biisi. Mikael Dredd, ja se on Lee Scratch Perryn arkologi kokoelmalta. Dredd at the Mantrop. No, mikä liian, en minä saa selvää. Kuunnelkaa se mieluummin. This is an attitude chant. Come to quake up the week or plan. Tell us if we'll play me some music, man. Wow! Say so. Check my little queen called Jasmine. And she's came a Babylon to stick up my man. Me have to jump on the wall and the children in my ball. Could it? But when you try to get I call, you should remember that I have the dread of the mantle. I have the dread of the mantle. I ought to not the dread. Wow! Could it? For if you praise Jah, you live, and if you hate him, you die. You praise Jah, you live, and if you hate him, you die. Me say for love, Selassie. Natty say for love, Selassie. Me say for show away, you're gonna make me have some fun. Show away, you're gonna make me have some fun in this island. Island in the sun, in light. Could it? Dreadlocks in moonlight. For when you try to get a call, you should remember, say, I have the dread at the mantle. Mikey J to keep you rocking and swing. I tell you, Mikey J to come for do his own thing. Me not trouble no one in a Babylon. Me only want to go to Mount Zion land. Selassie I a king and every joy I sing. I have to keep it in my heart not to tear it apart. Could it? So me dolly from the scene in my Chris limousine. Figure check my little queen called Jasmine. And here came a Babylon to stick up my man. Me say nobody couldn't understand. Him waffy full eye up a let me see I drop down there. Could it? Him waffy full eye up a let me see I drop down dead. And go spread propaganda. We'll be right back. Se oli Restarts-kappaleella Running Out of Time. Yeah. Restartsista täytyy mainita sen verran, että nämä oli joskus Puntalassa ja se oli vähän niin kuin semmoinen orkesteri, mitä olin odotellut siellä. Jaha, voi niin. Lauantai-illan pääesiintyjänä päälavalla ja meidän teltta oli siinä noin 2 metriä päälavassa siellä takan puolella. Ja takan puolella. Takan puolella ja takkaosastolla. Kyllä, onpa teillä ollut ruhtinolliset oltavat. Mulla on ihan järkyttävää vitun pääsärkydarraa. Mullakin on pääsärkyä, mutta ei joudu darrasta. Siellä mä sitten, mä periaatteessa kuulin enemmän sitä bassorumpua, koska se tulee sen verran tehokkaasti, kun makasin teltan lattialla. Se meni jo multa vähän restartsi ohi. No niin, nyt kuulit semmosta, ehkä hieman paremmin. Joo. Olin mä ne kerran aikaisemmin nähnyt jossain. No niin. Joo. Okei, mut kuitenkin. Kuitenkin. Mitä mikä nyt? Biisi se oli? Running Out of Time. Joo, selvä, selvä. Okei. Sitten seuraavaksi laitetaan Alex Harvey. Pitkästä aikaa. Considering the Situation. CD1. Niin sehän on kokoelma. Joo. Ain't That Just Too Bad on biisin nimi. Että näillä mennään. To be beautiful, dressing up so nice and cool, but now you ain't looking so good. You've been standing out there and running around, cheating on me with every other guy in town. Someday, but I've done some cheating too. I've done a lot of lying and I've had a lot of loving and I've been around, baby, much better women than you. And too bad, I don't want you. Too bad, I got somebody new. Too bad, she's gonna love me too. Ain't that just too bad? Ain't that just too bad? Se oli nopea se. Kyllä, vaikka tempo ei hirveän nopea ollutkaan. Joo. Se oli Pussy Galore kappaleella White Noise. Ja tässähän vaikutti laulaja-kitaristina John Spencer, joka myöhemmin sitten tämän Blues Explosioninsa perusti. Näin on. Tämä on ajalta ennen sitä, jostain 80-luvun loppupuolelta, eli nyt ihan väärin muista. No. Ei kai sillä niin väliä. Tehty mikä tehty ja kyllä, juuri äsken soitettu. Seuraavaksi sitten vähän vanhempaa matskua. Simon et Garfunkel. Ja tuota levyltään, voitais nyt mä paan rillit, niin mä näen. Kyllä se on tää. Kyllä vaan. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Joo, semmonen levy. Kolmas biisi, Cloudy. Joo, eilen ainakin oli. Cloudy, the sky is gray and white and cloudy. Sometimes I think it's hanging down on me. And it's a hitchhike 100 miles. I'm a ragamuffin child, pointed finger, painted smile. I left my shadow waiting down the road for me a while. Cloudy, my thoughts are scattered and they're cloudy. They have no borders, no boundaries. They echo and they swell from Tolstoy to Tinkerbell, down from Berkeley to Carmel. Got some pictures in my pocket and a lot of time to kill. Hey sunshine, I haven't seen you in a long time. Why don't you show your face and bend my mind? These clouds stick to the sky like a floating question why, and they linger there to die. They don't know where they're going, and my friend, neither do I. Cloudy, cloudy, cloudy, cloudy, cloudy. Tilkassa tykykät humppaa ja pumppaa, kuntokin nousee kun kattelee jumppaa. Kerros luukussa armoilla häädön, suvereeni hallinta on kaukosäädön. Tässä se on, hetkeni kallein, laiskan linnassa haisemmin pallein. Saamari viekö kun perseeni puutu, koska se alkaa se urheiluruutu. Koipia kurre, lanttua leikate, lampasta purre. Mainos mimmien murkina maittaa. Maistas varmaan sullekin. Ei viitti laittaa. Kohta ne näyttää likkojen lenkin. Sinapilla, sinapilla. Nautin mä senkin. Maailman meno ei liikuta meittiä. Kainalot kasvaa hämähäkin seittiä. Miksi sen faija ei käyttänyt korsua? Uutiset tulvii hirveitä konnia, mieluummin vahtaa napakymppitonnia. Mistä hän löytäisi kunnon video, sen missä soittaa Onni Gideon? Siinä on pojan meininki melkoista, se ei ole liian vaikea selkeä. Mitä nyt helevata prostituoituja? Minä olen maagikko, minä olen noituja. he vaikkapa kesken Miami Vicein. Muija kun tässä nyt oisin, niin naisin. Naisin ja naisin, naisin jos saisin, meilläpä nainankin lauantaisin. I can get no satisfaction. Siinä. Juise Leskinen Grand Slam. Jep. Levyltä taivaan kappaleita. Vuodelta 1991. Mm-hmm. Ja kappalahan oli Action. Action. Se jäi epäselväksi. Oho. Jätkä rupes riahu. Hiiret lentelee. Kyllä se. Joo. Mä osoitan halveksuntani ATK-t kohta. Selkeästi, selkeästi. No mutta... Seuraavaksi sitten hieman vanhempaa taas, Minute Men, vuodelta 1984 julkaistu levy, Double Nickels on the Dime, ja semmoinen biisi kuin Politics of Time. Toihan oli melkein runollista. Hey! ihan kuin olisi ollut viulu lopussa. Kyllähän tuo taisi olla, kuules. Jep. Mutta tuossa oli se varmaan aikaisemminkin, mutta joo, sieltä sen verran iso bändi, että ei ihan kaikki erota edes. Näin. Se oli siis Dropkick Murphys. Ja The Gang's All Here oli kappaleen nimi. Nonni. Oi, se joo. Oli yskä. No niin oli, siltä se kuulostikin. Okei. Seuraavaksi sitten The Style Council ja Cafe Bleu-levyltä semmoinen lohkaisu kuin Dropping Bombs on the White House. No joo. Ne. Tämä on vuodelta 84. Orwellin vuosi. Nonni. Yeah! Niin, lisää pommeja. Kyllä, joo, pommiteemalla aina piirtejä. Se oli Ineps, itse asiassa muulta toinen bändi nyt tänään, mistä on saanut kyseisen levyn, niin Faktorin keikalta. Joo. Ja se oli siis Inepsi kappaleellaan Time Bomb levyltä No Speed Limit for Destruction. Joo, selvä. 2007 vuoden. No niin. Sitten siirrytäänkin vähän pidemmälle tuonne menneisyyden puolelle ja vuoteen 1974. Sukkie Otis-niminen tyyppi levyltään Inspiration Information. 9. kappale, Not Available. Nonni. voit pitää. Mä en väitä tietäväni, eli mun ei tarvii kuvailla mitään. Ihmisten nimiä, miä keksimiä, selityksiä. Mä en luota suun eikä seuraavaa seuraajaa, joka teoriasta poikkeuden löytää. Ja lyötä suden totuuden pöytään. Niin kuin aika, vuodet ja ettu, sekunteihin, minuutteihin, tunteihin. Mutta aina silloin tällöin pitää kello lisätä sekunteja lisää, että se vuosi menis tässä. Mulla vittu mun teoria mukaan nyt olla lauantai seiskassa. Eli ihan hyvin mä voin juo tiistaina akkaa. Vai pitäisikö mun katto joka ilta tapot ja murat laittaa kettiinkin kaulaa, kun on se vittu kulta. Meitsi on motherfucker, meitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, meitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, meitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, meitsi on motherfucker. Yeah. Tässä halpa hali paskaset leksit ja väittää näkevänsä objektiivisesti. Miten subjektiivinen ihminen oota? Niin kuin ne niiken tekemään tarvinaiset kengät. Pienet mielet, ei sitä kestä, ettei tiedä miettiä vittuakaan mistä. Optimisti Henri ei tykkää pessimisti Petteristä. Mielmi kuolen nauruun, kun kuuntelee sun itkemistä. Ja sä saisit ihan mitä vaan, niin mitä sä ottaisit? No sut mun tapputukkaa. Ja kilokokkeli hotelli pore allas porisisi. Ja niin onnellinen olisin sit siin. Ja ai niin tiitinkin joku hino kiisi. Piti siti viili saada taskun tiili. Hiili tukku jota ei voi taittaa. Kiinte jinkki luppu uutteli sana. Ja me riisasin mun sponsori paada. Näin se niin kivalta kuulostakaan. Noi kengän narut on aivan liian paksut sulle. Taas liioissa ideoissas. Kulta sun henki haisee taas pongit edelleen. Milloin sä oot käyttänyt noit videoitas? Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. Meitsi on motherfucker, teitsi on motherfucker. No hei, hei, hei. Yeah. Siinä outo nauhaa kuuntelimme avausraidan. Meitsi on motherfucker. Näin on. Siis avausraita ja niin poispäin. Kyllä. Juu, jatketaan tuollaisen suomalaisen suomenkielisen puhelaulun parissa. Pitkästä aikaa taas tulee Jeijo ja Nupi. Tämähän on jo vuodelta 2012. Joo. Niin, Kelanne oli silloin haastattelussa täällä. Kyllä se aika kului 11 vuotta. Voi hitto. Tää. Joo, Kootut selitykset levyltä ja Äidin uusi mies. Tää on kyllä... No, kuunnelkaa itse. SF tässä ihmettelemässä näitä vitun leikkifaijoja. Viikon reissu takan väsyneenä himaan takas. Joku outomies hengaa eteises mun bokserit jalas. Melkein oksesin samas, kun tajusin mikä tilanne. Äidillä on uusi mies ja koko päivä meni pilalle. Edes sikailee jurinen skotti laulaen maamme laulua. Ja yrittää riposta seinälle itsestä maalauttamaa taulua. Pidättelen naulua, missä on delete, tämä ei vetele. Fakta tiski nyt tästä jätkästä perkele. Äidin uudelle miehellä on tribaali tatuointi. Äidin uutta miestä kiinnostaa vanhusten hyvinvointi. Äidin uus mies Ghanasta salarakka makasi. Äidin uus mies haluaa markat takasi. Äidin uus mies vittulee mulle aina kännissä. Äidin uus mies soittaa paskarokki bändissä. Äidin uus mies on Mikko Kuustosen kaima. Äidin uudel miehellä on Dudsonit paita. Tän saitais kesäsi käytä sitä paita. Ei omista pukua kai keravalaista sukua. Sijoittiviin kapitaa, eli rahasia taitaa. Aina kun on nukahtamassa, alkaa mutsia naimaa. Taas taimaa loma kohteeks, lady voit lappaa ovesta. Saatat löytää myös Kanarialta Suomi karaokeesta. Siellä tulee krapula, mut hän määrää päivän. Äidin uus mies näkee joneni kulassa äijän. Äidin uudel miehellä on suhteita itää. Vaikkei se taju ilman suunnista mitään. Mitä vartioist, vaikkei jos mitään. mitään vahdittavaa. Äidin uus mies luulee, et Afrikka on maa. Osaatkohan sä ees uida? Äidin uus mies. Tuli talous! Äidin uuden miehel on autovarastausta. Äidin uuden miehen mielestä munamies on hauska. Äidin uuden miehen autos on alkolukko. Hän käyttää peniksestään nimitystä Kukko. Äidin uus mies sauno aina kiukan vieressä. Ja on piru hauska mies omasta mielestä. Äidin uudelle miehelle ei tääkään räppi kelpaa. Äidin uus mies on vittu mulle velkaa. Äidin uus mies. Suutinen on seuraavaksi tiedos. Äidi uudel miehel on jo uus nainen kierros. Luoja kiitos, mulla on yho äiti. Various methods to writing and sometimes get caught up in a verse. A cold day in hell, I feel good. At least I feel as good as real feels, if real even feels good. I think back to being a kid and getting my ass kicked, and when I sold my soul to the devil to make me rap sick. Page from Cage Brain Angels, dust off the ungodly, riding through my childhood and hit my 6-year-old body. Black out for a second, pick my head up off the street. Little kid hands on my face, it's not me in the driver's seat. Father comes out screaming, drops his cigarettes and lighter, scoops me up with his left arm. His right fist snuffs the driver, takes me in the house, stops the blood from wandering out. Is this a dream or time travel? I ponder on the couch, walks in with a black bag. Chris, we're gonna play a game, alright? Wrap my rubber snake around his arm and made me pull it tight. Hit himself with a spike, drew blood and pulled his mask down. My hands blew until he let my arm go when he passed out. Yeah. You know you're my little son, right? I love you, my little son. Erratic and gone, I go from manic to calm. Watching the yellow liquid dripping back out of his arm. No automatic alarm sounded, trying to wrap my 6-year-old brain around it. Went in his pockets, took his money and couldn't count it. Run to the front door, but it's locked, observe it. Put up a chair to reach the deadbolt, but I'm too weak to turn it. Give it another try, my little eye still scoping him. No, I pan the room and see my escape in the open window. Scurry the floor, climb out, hang the drop into the snow. And my captor snatches me back up. Chris, where you going? Pulls me back into hell, starts shaking me, to weaken me, to teaching me to be a man by repeatedly beating me. I hope I grow up before I'm finished being strangled. I black out then wake up tied to the coffee table with a jump rope cable to my ankle so I can't run. He walks back in the room. I need your help again, son. I will wrap this around my arm just like before. M16, I got this in the army. Nonni. Yeah, sinne meni Cage. Kappaleella on Two Heavy Four Cherubs. Joo, okei. Mikähän se Cherubs on? En mä tiedä, se jää itteekin vähän mietityttää, mutta en jaksanut edes katsoa. Joo, no ei kai siinä. Jääkyn arvoitukseksi. Kyllä. Joo, seuraavaksi myös, no ainakin tää eläin, kamel. Kyllä, joo, kamelin nimeä kantava yhtye. Ja A Nod and a Wink-levyltä. Ja Squiggly Fair, niin. Squiggly. Squiggly, kyllä Squiggly Fair, näin on. get your tickets here. There is plenty of room inside, so get your tickets here. Don't delay, step this way and get your tickets here. I wonder where the hell the money's coming from. You add it up to break it down. The price of Max did wear a frown. To feel like Quisling's man, you know they're selling out their own. Yeah. And when the man in Lambeth Palace pays the same rate as the man who has a flat in Acre Lane, You rub them out, you rub it in. Rub skin on leper skin. You're turning everybody on their friends. And you know. How it ends, how it begins, and in the time when patience flies, the farewell that means fuck all. Behind the 20-foot gates of splendid isolation, yeah, we beat you to death if you give us a chance. You rub it in, we'll rub your out, leper skin begins to shout. She's the apostolic hag, she's the apostolic hag, she's the apostolic hag. She's screaming, screaming mad, we demand. How it ends, how it begins, and the time when patience flies, the fare thee well that means. Now the time of leper skin, how it ends, how it begins, and the time when patience flies, fare thee well that means. Gonna blame when we get your children, settle our scores with your relations. I'll rub them out to rub it in, rub thin the leper skin, rub thin the leper skin, rub thin the leper skin, rub thin, rub thin. Kunnon ysärisoundit, mutta niinhän se olikin vuodelta 1992. Ja Julian Cope, Leper Skin ja Pekky Suicide-levyltä. Joo. Juu, sellainen. Pekky Sue. No, mutta sitten vähän menevämpää musaa. Joo, vain vaihteeksi. Ja vuoro on From Ashes Rise. Kappaleella on Uniforms. We'll be right back. turn or nowhere to go. It makes me feel like sometimes I'm out of control. So I'm gonna get wasted with all my country heroes. And I'm drinking some George Jones and a little bit of coke. Haggerty's easing my misery, and Waylon's keeping me from home. Hank's giving me those high tides, Cash is gonna sing it low. Wasted just like my country hero. Sellaista country-tunnelmointia. Kyllä, Country Heroes oli kappaleen nimi ja sen sitten meille Hank Kolmonen. No niin. No niin, laita mun se saa. Oli yskä ja sen meille esitti Ulli. Joo, joo, hyvä. Kyllä, seuraavaksi Van Halen tulee ihmettelemään, että could this be magic? Ja tää on vuodelta 80. Women and Children First -levyltään. Joo, tämmönen. Out upon the islands on a cool summer night, buddy, you don't got to hurry, take your time. What you need is on the menu and you get it tonight, buddy, you got women's on your mind. Could this be magic or could this be love? Could this turn tragic? You know that magic often does. I see lonely ships upon the water. Better save the women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save the women and children first. I hear music on the landing and there's laughter in the air. Just could be your boat is coming in. yeah, you're leaning back and your foot tapping ain't got your head right. There's a full moon out tonight, baby, let's begin. She said, could this be magic? Or could this be love? Uh-oh. And I said, could this turn tragic? You know that magic often does. That's what I see. Lonely ships upon the water. Better save women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save women and children first. Edwin? Thank you. Says, could this be magic, or could this be love? And I say, could this turn tragic? You know that magic often does. And I see lonely ships upon the water. Better save the women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save the women and children first. Yes, sir. Contra la naturaleza arrasamos en el mundo por nuestra gran ambición. Contamina de grada, destruye el medio ambiente. No pienses ni en tu futuro, hay cosas más importantes. Hoy destruimos, hoy arrasamos, pero mañana te das cuenta y no hay solución. Beneficio de unas pocas adivina quiénes son. Adivina quiénes son. Son. Adivina quiénes son. Sin duda mi paso ambiental, separación del terreno, a mí me da igual. Tierras destruidas, contaminación pronuclear, desaparición de ecosistemas. La grabación sigue adelante. Tú no te preocupes. Tú de casi no te afectes. Si todo esto te revienta, te vendí caminando. ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! Necesario esto, contra las noticias del capitalismo. Propaganda, información que no expresa la realidad. Mal para muchos, beneficio de unos pocos. Dueña del capitalismo, ojo, dice que es lo mismo. Pero es que tú sí que sabes cuál es la puta verdad. Pero te das cuenta de que esto va peor. Lucha por impedir los reivindicables actos. Tanto contra el impacto ambiental. Tanto. Tanto. Tanto. ¿Sabes cuál es la puta verdad? Pero no te das cuenta de que esto va peor. Näin Entropia niminen orkesteri. Muistaakseni Brasiliasta nyt taisi olla. Joo. Olen heidät joskus nähnyt. Jossakin ja niin edelleen. No, mutta. Jeep ja Auto Destruction oli kappaleen nimi. Okei. Se mainittakoon. Katsotaan nyt levyn nimikiksi tuossa. No se oli itse asiassa Auto Destruction, oli myös levyn nimi. Niin, että niin kuin nimikko biisi. Näin, voisi asian tulkita. Juu, seuraava ei sit olekaan nimikko biisi ja vähän toisenlaisia tunnelmia vuodelta 1991 taas ysäri kamaa. Massive Attack ja Five Man Army on kappale ja se on Blue Lions-levyltä. Ekalta levyltä siis. Kyllä, kyllä. Ja tältä se kuulostaa. Nowadays isn't hard, so keep your ears peeled, I listen to every card. Tokyo City's one place that we told. Four technique plus two mixer board. Sharper than a Wilkerson razor sword. When I was a child I played Studio One. My table then I graduate to Studio One. Cause D's my nom de plume, you know the three's my pseudonym. And around my neck you know I wear the Sony Budokan. Indigo blue sugar, me in my own shoes. The people dancing in the shade. So jam me in a circle. This is the miracle of the Dublin selection. So whether you're black or white or half caste in your complexion. Yes, pull out your phone or plug and tuck you in your phony. It started by Marconi, resumed by Sony. A summary of wireless history and only by Massive Attack and only Explosione.

Face Willette orkestereineen. Tai näin sen orkesteri, taisi olla Blue Notein kyllä ihan studio-orkesteri, mutta Babyface siellä hammondeja. Niin, koreasti hammondilla vai iloisesti. Niin, ja Face to Face oli siis biisi. Juu, ja se oli kevyttä keskellä päivää, hyvää päivää. Aika hieno päivä siellä näyttää olevankin. Näin on. Näin on. Ja keskipäivä meni iloisissa merkeissä jo, erittäin hienon kuuloista musiikkia. Sitten seuraavaksi toisenlaista hienoa musiikkia. Kyllä. Skeleton Key on biisin nimi ja sen meille esittää The Coral. Saman nimisen albumin 8. kappale, siis yhtyeen nimeä kantava albumi. Korjattakoon. Appear on the breeze like furry our pins roll them out with ease. Solid bone skeleton key opens the most intricate lock. Brother roll and none of them leave. I am shipwrecked on the rock. Fumble blindly as we speak. You will rip it in our wee. Finger turns and points at me. I hope they wouldn't notice me. Solid bone skeleton key opens the most intricate lock. Brother roll and none for me. I am shipwrecked on the rocks. Will I ever return? Will I ever get back on the rocks? Too high at the dust to black. Will I ever return? Will I ever get back on the rocks? Too high at the dust. Ooh. Sillä lailla. Joo, se oli se Loafers kappaleellaan Living in a Suitcase. Jaha, matkalaukku elämään. Näin on. Kyllä, kyllä. Se on melkein kuin tämä muovipussielämä. Niin, no, en mä tiedä. Jatketaan musiikilla. Se on ehkä helpointa tässä vaiheessa. Ja laitetaan Jamiroquai. Okei. Okay. Juu. Ja tuo... Tuo Funk Odysseyltä Stop, Don't Panic. Joo, no niin, stoppaa eikä paniikkia. Sound Sonic Infiltrator. No niin. Juu. Siinä Black Sabbath ja viimeiseksi alkuperäiskokoonpanolevyksi jääneeltä. Siis 70-luvun puolella kyllä hän teki myöhemmin vielä pari. Nevyäkin sitten taas. Mutta siis vuosikymmenien jälkeen, mutta tota, Never Say Die. No hetkona 78. Kyllä. No, ainakin oli 70. Julkaistiin puolella tämä levy siis. Ja tota, tämä kappale siitä oli Breakout. Juu, ei varmasti. Ossia äänessä. Tällä kertaa näin on. Harvemmin toi taitaa missään muualla soidakaan. No, en mä ainakaan kuullut ikinä aikaisemmin sitä radion kautta. En mäkään. No joo, mutta seuraavaksi sitten. Nämä on varmasti kyllä kuunnellut joskus aikanaan Black Sabbathia, nimittäin Ministry, Psalm 69 levyltään ja aloituskappale. Hauskaa, pakko lisää tähän näin, nyt sä soit Ministriä ja aikaisemmin Massive Attackia. Mä oon nähnyt ne Ruisrockissa peräkkäin, joskin toisessa järjestyksessä. Niin. Ministeri sitä en edes dikannut, mutta me jäätiin, koska Massive Attack oli seuraavana, niin jep. Siellä oli niin vähän jengiä, niin me siikattiin se keikka, että pääsi hyville mestoille. No niin, no mutta no niin, toihan oli aika hyvä yhteensattuma. Parikymmentä vuotta myöhemmin kuulostaa Ministeri. Kyllä, kyllä. Tämä on 1992 siis tämä julkaistu tämä levy. Tämä biisi kantaa siis nimeä NWO. Joo, pisteet välissä. Yo, Rich, man, these girls ready to get busy? Oh, man, you know they on deck. And what's up with they man, though, man? Come on, man, squares, man. Can't no square keep no woman. Right, I guess they just want to find out what it's like on the other side. Shit, man, without a doubt. Girls want to keep real, yeah. Gotta love them for it, then, man. I love a woman with courage. Yeah, there she go right there, man. Both. Yeah, I'm gonna break her off something proper. I'm gonna represent, check it out. Now, although your friends warned you about us, Westside Max, girl, you was willing to take a chance, and I respect you for that. And at last, we're all alone, baby, just you and I. Don't try to lie, I know what's on your mind. I'm looking straight through your eyes. So let that head down and let that body go free. And come close, because tonight you belongs to me. No brother's doing it like this, Westside Mac. Ride you like my Chevy, hit that ass front and back. Now tell me. How does it feel to make love to a she? How does it feel, do you wanna babe? Go back to your man, or maybe stay here with me? Ooh, chill with me, baby. How does it feel to make love to a she? All night long. Strictly on the west side where I ride. Now, baby, come, come roll with roll. Me. Come on, baby. Now, 2 hours done passed, but damn, it's only getting better. My body is getting hotter while yours is getting wetter. Wanna roll up in your river like a steamboat. Pretend you're taking a bath, then I'm your piece of chocolate soap. Oh, my girl, can you feel what I'm feeling now? As you turn around, I'm looking at that brown sugar fat coated ass. I just can't let it pass, gotta move on it fast. Now tell me, baby. Now how does it feel to make love to a she? Tell me, baby. Do you wanna go back to your man, or maybe stay here with me? Check this out, girls. Me and my man Big Rich, we got an idea. Why don't we just use body language, let our bodies do all the talking, and just kick back and enjoy the erotic conversation. Hello, sunshine. You did quite fine. Shall we rewind, relive these good times? I feel your body getting hot again. Girl, don't you know I'm about to dive on in? It's never gonna stop until I know it's truly over. I got some more oil, I want to stick up in your motor and kiss you on the grill, squeeze your headlights, rub your bumper, kitten, get nasty like a treble X rated flick. I know you're feeling what I'm feeling, sexual energy. Time to chill and pour another glass of Hennessy. I hit it again like a gangster should and give you something to tell them girls up in the hood. Now how does it feel? Now how does it feel to make love to a G? Let me get my freak on. Do you wanna go back to your man, or maybe stay here with me? Yeah. How does it feel to make love to a G? Strictly on the west side where I ride. Now baby, come roll with me. You know what make me say? Yeah, this is Ice-T and Big Rich signing off. And to all the curious ladies out there, take a chance. I promise you won't be sorry. Johan Lykkäs, tunnelma palaa. Näin no. Joo. Joo, se oli Ice-T. Ja How Does It Feel? No kyllä. Kappale. Mies oli herkällä päällä, joo. No mutta ei siinä. Seuraavaksi sitten tulee taas vähän semmoista kontrastiheittoa. Steve Hackett, niminen heebo. Tunnetaan kyllä ehkä paremminkin Genesiksen kitaristina. Joskus aikana ainakin. Hyvä kitaristi. Seuraava kappale osoittaa sen. Se on nimeltään Nomads. Juu, Olkaapa hyvä, tässä on aika hienon kuulosta kitarointia. Noin. Sä törmäät. miksi tää et voi olla joku muu? Väärä naama, väärä suu. Sä ajattelet, voiko tää tosiaan mennä näin? No elämä on hurja. Kaadat lampun, kompastut lipastoon. Ketä kiittää? Keittiön ovi on väärinpäin. Jääkaappi on auki. Sekin loistaa tyhjyyttään. Joku mummon tuoma purkki erottuu. Mut siihen sä et oo koskenut ennenkään. Elämä on hurja. Ja sä valvot, vaihdat kanavia. Sä et katso, sä haluut unohtaa koko vanhan vallan. Keräät vaattees, näytät kauheelta. Oot terve. Yön vietit yksinään, oma kerho. Sä haluut vaikuttaa, sä haluut muuttaa. Sä haluut räjäyttää pankin ja lentää pois. Elämä on hurja. Elämä on hurja. Elämä on hurja. Näin. Joo. Dave Lindholm levyltään Punainen Plus. Kyllä. Kappale Elämä on hurjaa. Kyllä. Ja se on ihan totta. Olen täysin samaa mieltä. Joo, seuraavaksi. Tuli hetken hiljaisuus. No niin, tuli, koska jäi pohtimaan tuota. Elämän hurjuudelle. Kyllä, syvällisesti pohtimaan tuota elämän hurjuutta. Ainakin 3 sekuntia. No joo, olkoon se nyt tämmöinen niinku nopeutettu minuutin hiljaisuus. Pikakelauksen no. Vedettiin. Joo. Niin, no et se ole enää kauan aikaakaan. No ei olekaan, joten. No niin, seuraava kappale, joka on yhtyeeltä, joka kantaa nimeä Coffin Cats. Ja samannimiseltä levyltään. Joo, omaperäinen nimi taas levylle. Ja V8 Nightmare on biisin nimi. Okei. Okay. Jees, jees.

sinne meni. Kyllä, se oli Run Toll. Kappaleellaan System Silence. Okei. Joo, ja tässä alkaa ole pikkuhiljaa hetki lyömään. Näin on, joten kaksi viimeistä biisiä tulee sitten tässä ja me sanotaan heipat. Ja moikat. Näin on. Ensi viikkoon sitten Meat Puppets seuraavana levyltään Meat Puppets 2. Joo, perään no. McBueno. No. Sitten Tatsee ja Kasi Rantalakin on mukana biisissä nimeltä Doku 1. Joo. Mut joo, ensi joo. viikolla uusi. Juu, opetellaan puhumaan siihen mennessä. Ei nyt. Hyvä nyy, hyvä niin. Jees, tää on siis New Cuts. Valua viemäri, piti skarppaa, mut jokin itteni henki hieväri. Taaja kuva, kun menee liian lujaa, silti kaikki pysyy paikalla. Raskalla painolla, alkaa painolla. Välli mennä pettää, kun näkee vaan ne puut, mutta ei olekaan sitä mettää. Yksittäiset teot, kasa vittumaiset keot, jotka kaatuisit päälle, aja heikolle jäälle. Ylilyönti ylös, syönti joku vetä välistä. Yks pisse, kuiva ruutti, homma karkaa käsistä. Eikä poika parka käsistä, mitä vittua ei just tapahtuu. Se on myöhästä, kun lappu syttyy ja hapahtuu. Mikä kasaantuu pari päivän putkesta täysin lamaantuu. Luupi on luupi, pyöri pesu kone lailla. Baila baila, onne pyörä karahti, rosto sektori. Kyllähän ton arvas, no vitti niin varmaan. Jos on niin hyvä arva, niin arva mitä seuraavaks. No hommat muuttuu rankemmaks, aivan oikein. Pilvet tummemmaks, hiilet kuumemmaks, panokset suuremmaks. Pötkönä kun laiskianne toukkana kotelossa. Siirtymävaiheessa nole haavoja poterossa. Tuntuu niin tyhjältä, tästäks se lähtee. Mut miten tää toimii, pitäskö seurata tähteen. Kun siinäkin on umehtunut.